Lüks içinde yaşamanın sakıncaları. Yazan Sinan Canan. Seslendiren Serhan Alben. Bu dünyada rahat yok. Orhan Gencebay. Rahat batar. En geniş koltuğunuza kurulun. En rahat pozisyonunuza alın ve sabit bir şekilde oturun. En fazla 5 ila 10 dakika içinde pozisyon değiştirmeye ihtiyaç duyacaksınız. Bedeniniz sabit durmayı sevmez çünkü. Ben şimdi buna yayılıp nasıl kitap okurum diyerek satın aldığımız o rahat ve yayvan kanepelerde genelde sadece uyuyakalırız. Bu aşırı rahatın bizim kafamızın işlemesini engellemesindendir. Konfor ve rahatlık varken beynin çalışıp da yakıt tüketmesine gerek yoktur. İnsanoğlu on binlerce yıldır kıt kaynaklar ve zayıf bir bedenle bu zorlu dünya şartlarında sorun çözmeye odaklı olarak programlanan bir garip canlı olduğu için rahatlık bize biraz batar. Ne yapıp edip müşkül çıkaracak, rahatımızı kaçıracak bir şeyler buluruz. Bulamazsak depresyona yahut bunalımlara gireriz. O da olmadı, dünyayı diğerlerine dar ederiz. Başı lüks ve derde giren zenginler. Senelerce İstanbul Boğazı'nın Avrupa yakasında lebiderya bir villada yaşamış arkadaşım anlatmıştı. Evet, manzara doyumsuz ama 3 haftadan sonra artık bakmazsın bile, demişti. Yine dünya malı bağlamında kısmetli bir başka tanıdığım, 3 ay kadar önce yüz binlerce dolar ödeyerek satın aldığı ultra lüks otomobilinin bir şeylerini beğenmediğini, onun yerine bir Maserati almayı planladığından dert yanmıştı bir ara. Büyük balık tarafından yutulmazsa küçük balık ölür. Bahar Akın'ın Yap Gitsin adlı kitabında bir anekdota rastladım. Özetle, rivayete göre bir dönem Japonya sahillerinde balık avcılarının işleri kesat gitmeye başlamış. Onlar da kıyıdan iyice açılıp uzaklarda avlanmak durumunda kalmışlar. Fakat bu kez de dönene kadar balıklar tazeliğini kaybediyormuş. Sonra bazı balıkçılar teknelere su tankları koyup balıkları canlı canlı taşımayı düşünmüşler. Fakat bu durumda balıklar tankın içinde rehavete kapılıp günlerce süren avlar boyunca teker teker ölmeye başlamışlar. En sonunda balıkçılardan biri tankın içine küçük bir köpek balığı atmış. Köpek balığının tehdidine maruz kalan balıklar gayet sağlıklı bir durumda kıyıda kendilerini bekleyen müşterilerle buluşmuşlar. Müşkül yoksa, aşılacak bir sorun yoksa canlı olmanın bile bir manası yok aslında. Kanatlarını kullan. Hayallerimizi çoğu zaman konforlu, dertsiz tasasız bir gelecek süsler. Küçüklükten beri böyle hayaller kurmaya şartlandırılırız. Bir arkadaşımın büyük annesinin bıkmadan tekrarladığı bir söz vardı. La rahati fid dünya. Yani dünyada rahat yoktur. Gerçek buymuş meğer. Yıllar içinde çoğu insan bunu zaten anlıyor. Anlayamayanlar, dertlerine odaklanıp onları dünyalarından daha büyük hale getirerek buhranlara giriyor, işlev göremez hale geliyorlar. Beyin dediğimiz cihaza bakılırsa, bizler dertlerle, zorluklarla, müşküllerle ve hatta imkansızla iştigal etmek için bu dünyaya gelmiş gibiyiz. Özellikle de insan. Diğer bütün canlılardan farklı olarak hayata maruz kalmak için değil, onu yaşamak ve inşa etmek için buradadır aslında. İnşa etmek zorundadır. Çünkü doymaz açgözlülüğü, tatmin olmaz arzuları ve hadsiz konfor dürtüsüyle bu düzeni kökten bozabilme potansiyeline de sahiptir. O nedenle kuşa benzer insan. Kanat çırpmazsa havada kalamaz. Evlada yardım etmenin zararı. Çocuk sahibi olanlarımız, onların önünden her türlü çeri çöpü, zorluk ve müşkülü temizlemeye çabalıyor. Yapmayın. Tamam, onları aç ve susuz sokağa da terk etmeyin ama biraz düşmelerine, yanlış yapmalarına, yanılmalarına, çam devirmelerine, saçmalamalarına ve aylaklık etmelerine izin verin. Verin ki benzersiz ve öngörülemez hayatlarında yarın bir gün insanlıklarını dahi kaybedebilecekleri o çaresizliklere düşmesinler. Onları konfor içinde daha küçücükken çürütmeyin. Aşırı koruma güdünüzle onları ömür boyu savunmasız bırakmayın. Zira bizler konfor ve rahatlık içinde çürürüz. Çözülecek derdimiz yoksa burada olmamızın dahi manası yoktur.